الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزاك الله. سورة الغاشية. سورة الغاشية 68 نمبر دے حضور کے آتش پیت فتت الزاریات نازل شوے دے آتش پیت حضور کے فتت الزاریات نا اور ترتیب کے عطا تیار فتت صورت آلانا رب صورت مخ کی طرح یودا چھ مخ صورت کی تدریب میں دنیا ترغیب الاخرہ بیان شو بدل صورت کی تخویب اور کو دنیا پرست تھا ابھی شرط اور کو زاہدین تھا دیو جنو اور پتے رانا درم دویم ربط مخت کی طرح کے آدم اتے رکھے ہوئے ثم لا موت فی ولا یحیا ندرت آدم رشپک کی ہوئی چلے سلام طعام الا من ذریع درم ربط مخت کی طرح کی چودہ کے ہوئے قرب رحمان تذکا ندرت آدم رات کے وجوہی ہم ایدن نائمہ سلورم رب المخ کی صورت کے نام کی فذکر ان فات ذکر کہتے ہیں فذکر ان ما انت مذکر آیت نمبر 21 کی پنجم امتیاز مخ کی صورت کی آیت نمبر 11 کی ہے و تجنب الاشقى اندر تھا تو تیز کی کوئی الا من تولى کفر و يعذب الله العذاب الاكبر دیو جنور بصیر انا شپغم رب المخ کی صورت کی شپارتم کی ہے بل تدرون حیات الدنیا مدلتا آیت نمبر 3 کو یہ عاملت ناصبت دنیا کے ذات سڑکو دنیا رفارا وہ مرابط مقصد دو رسم کے وے یسل النار کبرا اللذی یسل النار کبرا مدلتا آیت نمبر 4 کو یہ تسل النار حیامیہ دیو جنہوں نے فسیر آر امتیادات دو سورت سورت ممتاز دے فات نمبر 3 بانی چا عاملت ناصبت بلدہ دشان نشتے دویم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے چلے سلام تعامل اللہ من ذریع درہم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے چی فی آسر مرفوعا صدورم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے افالی اندرون اللہ لے بھی لکے بخورے ساتر اٹھارا انیس وغیرہ ویندم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے چی لست آلے بھی مسیتر شپاگم امتیاز صورت ممتاز ازمار 25 بانے چی این ایلین ایابم ثم این آلین حسابم مقصد صورت تدھیر من دنیا و ترغیب الاخرہ چیزا دی شپاگ صورتون مقصد دے اوزار تخویب کرکے منکرین تا ابی شرط کرکے زاہدین تا ہر اتا کا حدیث الغاشیہ ہر پا ما دقات دے یقیناً راغلے تا تا خبر دا پڑھون کی را دے تا قیامت را نے تعبیر کے پغاشیا کیا خلق بپا اور کی پڑشی تقریب ان کی حجون یا مہدن خاشان دیر مغنا فضارت کے بئی خاشان زلیلہ عاملتون عاملتون کار بشی و تر نازب و سخت ہے یا مانا یا عاملتون کار کون کی پر دنیا کے دنیا دفار نازبتون زان سٹڈکل کیوں پہ دنیا کے دنیا واردش دنیا لڑا ہوں کہ دن کارو دنیا لکھو دنیا کارو دنیا لڑا نالتا بس زلوی یا عاملتون کار کون کی پہ دنیا کے بید قرآن سنتنا نادبتون زان سٹڈکل کیوں پہ دنیا کے بید قرآن سنتنا آتی زان سٹڈکل منٹی تڑی والے تاتلا نارو حامیہ عمر فاروق یو سڑیو لی رضی اللہ عنہ چی اچھو داشن یو فادری ہو دیں انگریزانوں چاہتے چاہتے تبوز داولی ویدادے ٹولش پہ عبادت کہیں ادرو دی وجنسی نبی عمر فاروق عام ته ناسبه او ته باندې خلک دی ځان اچکړه منډي تړي منډي تړي من نه قران شه نه سنشته اته منډي تړي عام ته ناسبه ته تطلع نار حامیا دنه بشور ګرم ته تسخا من عین الانیه قران او سنت نه بغیر جنت نشته خانه کته ځان اوچ کیه کوش پور دی باندې کې کا جنہ کې کوروجيري ته کار سکے او چې قران باندې عقیده دي تللی قران نه نیولې او ځان به خپل عمل نه تللی بیا ساته ګور په منډو تړو په ځان چولو په تندي تورو په مسواک دی باندې جنت نشته تو خامن عین انیا کول به په باندې دي چې د چینه ګرمې نه دتلم تام نه به دله خوراک مزمن الا من ذری مگر دو ذریع موږ ته کاری دا وایو چې شنه وینو خان خوړی چې اوچې چې به شه دي شوړ زاروی خوړې دي خوک شه دي خو چې اوچې هغه دور غني چې ګوتې وړې نه لاس به ټو دغه نه ډک شي د ازبونه لاس منو د به سربول کوي ولا غني من جو انا فایدور کوي د لوګې نه خوراک دوه فائدې یو بدن یو خېټه ډکې زړه سړی لوګا په خط بشي کلوګه خط باندې کی او یو دادی چې لوګم خدمت کیو بدن له فائدہ مور کوي نو نو لاس نو نو فائدہ ور کوي بدن له انا بلوګه خدمت وي وجود او بشار اډیر مخنه بازار کې به نه نه ماتون خوشاله وي به سایر نه سایر دوی د خپل عمل ناراضي خوشاله وي په جنت عالیه په جنتونو چاته کې وي لا تزما فی الاغیا نابوری پدې کې بڑا خبره فی عینن جاریه پدې کې وي چینی جاری روانه پدې کې وي کټونو چاته چات او واق بابون او کوبونه وي یو خودی شي وي ونمارکو اغالیچی بایی دا فرسو نبایی نمارکو قالیو نبایی قالیو نبایی مصبوب ونمارکو مصبوبا ونمارکو مصبوب او بارکتو نبایی مصبوب سب پس اب نمارک بارو ودرابیو مبسوطا اغالیچی بایی غرل شوی شک پیدا شد یا دن کټو خېجی بوته څنګه نو جواب افلا انظر الى الابل انه ګور دی اوخته څنګه پیدا کړی شي سور دن دی سړی به توخه ته شي خو دې وته هیڅ دغه کینی انده وته غی نه بیا ته هیڅ دغه پاتې د کرنګه کټه به دې اشارو کې کټه ورا شي یا و اشاره نه کړي چې کټ خو دوري په خپل وخت شي ته کنن سبا باد وې نو کې د دروازې د ګوري کته دې دې شي د دروازه کولاو شي ته تی واړی بیا درګه دوه بند شي ودا کرانګي چې انسانان دا کار کول شي نو الله ته څنګه نه چې ته ته نږدې شي د کدو خوا وکینی اج ته ته خو خیدنه ورلړ شي نو دا یو شوبه ختم شو چې دا دورا دنکټ ته خیږي څنګه دوی ما شوبه چې دا کوبونه به دورا چرته نو نو ګورې اسمان ته څنګه پورته کړی شي دې کې د ستور ته وګورکا سورخ کولی دی سور ډیر دی د کرن دا کوبونه چې کندوی بیا پیاله دا به پراته به بلا شه به لګا اسمان د ستورو څوک شمیر کول شي نو دکه جن دا به پردی بیا بل غاړه د سوچ راغه چیرې دا دور بارښتونه مل چرته نو درته وای پهل جبال کې به دوی بعد غرون ته نګور څنګه درول شي غر ته وګور کنه غرون ته سور غرون دا به غر ته ګدرول شي هغه دا چې دور غرونه په دنیا کې درول دي نو کدا ته تګراناندا هغه دا تګراناندا اچې بارښتونه ته داس ټول تر شانت کیږي په کرونو خلبه کرونو بارښتونه ته تشه دي دا دور غرونه جوړول شي هغه ته دا ګران دي یو ځل تبلیغیان تل چرته وکړي تا نو په لار باندې یو شپون کې و هغه یو دی هغه ته څه کوي مې ورته ویزوی پلان کې کړل تا نو هغه ته ما بولای کنه نو بعد یې ویل خه خلک یې وته نه ته مړه ته په لګړې سره وکړ ته یو کار کې و دغه موږ کو کنه ویخه دای چې تلی نه تا کې بیان شروع کړی چې په جنت کې بدای یو داته بنگلی و یو داته بنگلی و یو داته بنگلی و یو نو هغه د کوم سره تر پاتلې و دهري هغه دې ویل چې امیر دې مو تاسو کوم موږ چې یو کور جوړ کړي نو باندې تاسو په دنیا کې نو بیا دا هغه مال با هغه نه خدمت په ټکو وړو هغه خدمت هتو دور بنگلی و یو کتب دور دور بنگلی دا هغه مال بس شو نو دنه غوار خدای چې چنت خدای چې غوار خدای چې غي ورو خان دل وافس راته د ډیر خفاو هغه شبونکی او طبيعي ولې دې ته ډیر خفه ویره دا جان چې له هغه ته ګور کده دی بوتل دا جواب مار کړو وی ته په دوی وی ته پویګم کنه وی خپل د جدو بوته په وځي بلار چې بیا تل ځان تر هغه بو قران کې راځي شو چې تلې دې امیر ته بیا تقریر شروع کړي دلته بل څه ونوري جنت کې بدایې جنت کې بدایې جنت کې باغري نو بیا شروع شه دا غزړه په دې چې امیر ته پرونه ما ته بوتګن تقریر شوی چې دوه ما چې مخ یو کور جوړ کوډو کوي دا غي مالبنده ختمي پټر کو نو ورو ختمي کینان او تو چې ته بده یو یو جنتی دور دور بنگلی وی دا غي مالبس شو نه غوتای زما دي شاګر نو ته پوتو کا انا غوتای پاتې د غوی بچیا په دې غرون ته وګړه کنه دا دلته راغوردول کنه د برنه چې شه سړی وګړه الله دې پلن شه برسو کې اله شي دا دی یو غر ته وګړه دلته راغوردول دي کنه نو امیر ته بان فردرا دی امیر ته یو کنه وګړه که زما شاګر دا جواب درک دا فساد سوري په پرود ما جواب درکو ولا جبال نزان نه په یکه ګردی په کوکل په کولو باندې ته پوز لوګو کی په الله ته هونه کې کی نه مخلوق ته نه هونه کې کی چې وته وي مخلوق سم نشو وي نه سم نشو کوله په استاد استاد فلاره مور ته نو کړی ته پیدا شه دا کدا خلی چینګي بیا بیا را جواب نور دی له قران دکې نه کنه قران دکې چې جواب دکې ته تبلیغ کار دي کنه قران قران دکې دکې اعتراض ور باندې کین جواب در دی نه درله نو قران دکې بیا کوا ولا سمای نو ګور اسمان ته څنګه پورته کړی شو ان ګوري کارتا غرون ته څنګه ای خو دې شي بل سوار پیدا شن دا دور غالی چی به چر دی نو الله وی ویل ار دې نو ګوري زما کتا څنګه غړو لشي دا نو غدا چې زما کې غړو دا نو غدا تګران نه چې په جنت کې غالی چی یل قانون نو غړی نو زیبت په زبان جنت په قران فذكر نو په نور کا په قران باندې په قران باندې جنت د ګور په بل سنشت ده په کیسو به سو نشت ده انما ته مذکرون یکه تی په نور کا اونکه لا تعلم مستترن نه ته په دی باندې دور کا اونکه مستتر چې دور پیو کې په دور کې درستا کار نه ادا لا کار الا من تولا کا الا من لكن لیکن اته چې واوته قران نه ان کار کو قران نه نو صدا پور کړه الله صدا ویا ان اله نه کنا منګتا یا بو وا پتی دای نه ثم اله ان اله نه بیا کنا پنګ باندې حساب دای دے